तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंद रेणूत्कटाम् तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं बिभ्रतीम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूरी। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जाज। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। श्री यमुना जी अति अभिराम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री कालिंदी पटरानी की। श्री राशेश्वरी गौ माता की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री महाराजस्थली चंद्र सरोवर की, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की, श्री गुसाई जी महाराज की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री अष्ट सखान की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की, उनके परम कृपाभाजन पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री एकादशी महारानी की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हम लोग पहले श्री यमुना जी का एक पद में स्मरण करेंगे, इसके बाद फिर विनय पत्रिका की चर्चा आरंभ करेंगे। यह श्री यमुना जी का, गिरिराज जी का, महाप्रभु जी का हम सब पर विशेष अनुग्रह है, जो श्री यमुना जी की सन्निधि में हम लोगों को थोड़ी देर बैठकर सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। नित्य नवीन बंगला में श्री यमुना जी विराज रही हैं। ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारण पूर्वक श्रीमद् भागवत का पारायण हो रहा है। कल पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का प्राकट्य महोत्सव हम लोगों ने मनाया। आज निर्जला एकादशी का उत्सव यमुना जी की सन्निधि में हम लोग मना रहे हैं, और इस त्रिदिवसीय उत्सव के मरोती ब्रजवासी गिरिराज जी एवं गौ माता के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले श्री रश्मि भाई जी इस उत्सव के मनोरथी हैं, और आज उनके शरीर का जन्म दिवस भी है निर्जला एकादशी को। तो यमुना जी से प्रार्थना है कि वे दीर्घायुष प्राप्त करें, और जो जो उनके मन में मनोरथ हैं, गौ की सेवा के, गिरिराज जी की, ब्रजवासियों की सेवा के, वे सभी मनोरथ श्री यमुना जी कृपा करके उनके पूर्ण करें। एक किसी सत्पुरुष से कोई भाग्यशाली जीव जुड़ जाए तो फिर अनेकों सत्पुरुष भगवत कृपा से उसे प्राप्त हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष की विशिष्टतम विभूति पूज्य दादाजी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, 16 विद्यापीठ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की प्राचीन टीकाओं को छपा करके वैष्णव सनातन धर्म का इतना बड़ा उपकार किया है कि अनंत काल तक उसको भुलाया नहीं जा सकता। संपूर्ण श्रीमद् भागवतोपासक समाज पूज्य दादाजी का ऋणी। श्रद्धे श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी वृंदावन पधारते ही थे, और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनकी बड़ी अंतरंग प्रीति थी, क्योंकि दास ने जब जब उनका दर्शन किया तो महाराज जी की सन्निधि में ही उनका मंगलमय दर्शन प्राप्त किया। उन दादाजी का सबसे पहले अनुग्रह रश्मि भाई को मिला, वे ही पहली बार लेकर उनको गिरिराजी आए, जतिपुरा दर्शन कराया, गिरिराजी का दर्शन हुआ, यत्किंचित गिरिराजी की ब्रजवासियों की सेवा भी कराई, और उसी का दिव्य प्रभाव यह हुआ कि उनकी ब्रजभूमि से प्रीति हो गई, अपने आप नहीं एक महापुरुष की कृपा से, एक सत्पुरुष की कृपा से, और ब्रजभूमि से जुड़ गए। फिर श्रद्धेय श्री डोंगरी जी महाराज से भी जुड़े, वे भी इस देश की एक अन्यतम विभूति थे, और श्री गिरिराज जी ने कृपा करके हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति परम श्रद्धे गौ और ब्रजवासियों के अनन्य प्रेमी श्रद्धे बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्रदान कराया गिरिराज जी ने कृपा करके, और वे सूर श्याम गोष्ठ के एक अनन्य सेवक के रूप में गो माता ने, गिरिराज जी ने उन्हें स्वीकार किया। प्रतिवर्ष की सेवा के मनोरथी भी वे, सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव के मनोरथी भी प्रतिवर्ष वे रहते हैं, यमुना जी गिरिराज जी उनको सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो अब हमारी समझ में एक ही बात आती है, एक सत्पुरुष से जुड़ गए तो कितने संत जुड़ते चले गए, और जीवन की दिशा ही बदल गई, सोच ही बदल गई। इसलिए दास अत्यंत विनम्र भाव से यह प्रार्थना कर रहा है, मनुष्य यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, तो ईमानदारी से किसी एक सत्पुरुष का पल्ला पकड़ ले। एक बात श्री गणपत बाबा को भी मालूम होगी, वो ऐसी जगह बैठते हैं कि हमको तो दर्शन ही नहीं होता, कोट में बैठते हैं, तो नहीं नेक और खिसक जाएंगे ना पीछे गोपाल जी के पास, तो ही दर्शन हो जाए। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ये बताते थे कि श्री पंडित जी महाराज गिरिराजी वाले बाबा सरकार, ये बाबा के शब्द हैं, आपको खूब स्मृति में होगा, कि बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक पंडित जी महाराज स्लेट पे एक वाक्य लिखते रहे, अनुगत्य। क्या लिखते रहे? अनुगत्य। इसका मतलब है जीवन की सार्थकता अनुगत्य में है। अभी बीच में परम पूज्य श्री वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी का उत्सव आया था, और हम आपको अपने मन की बात कहें तो उत्सव तो प्रतिवर्ष आता है और प्रायः दास सेवा करता ही है वाणी की, लेकिन इस बार जैसा सुख मिला वीण विनोद कुंज में, केवल बस महाराज श्री का जो मूल परिकर है उसके मध्य बैठ करके जो चर्चा हुई, अद्भुत सुख मिला। जहां ये भीषण परिस्थिति, ये लॉकडाउन पूरे विश्व के लिए कष्टकारी भी है, वहां हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए किसी अंश में ये बड़ा सुख देने वाला भी है। ब्रजवास, यमुना जी का दर्शन, यमुना जी का स्नान, गिरिराज जी का दर्शन, ऐसी शांति आई रही है कि शायद 50 साल पहले लोग अनुभव करते होंगे ऐसी शांति का, वैसी शांति का अनुभव इस समय ब्रजभूमि में हो रहा है। ब्रजभूमि को भी थोड़ा विश्राम ठाकुर जी ने दिया है, रजोगुणी तमोगुणी जीव अब ज्यादा ना आवे, और सब भले ही एक मर्यादा में उत्सव हो रहे हैं लेकिन सब अपने आप में बड़े अलौकिक और अद्भुत हो रहे हैं। तो पूज्य वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी की भी एक बात स्मरण में आई। महाराज जी भी ये बात कहा करते थे कि इस मार्ग में आनुगत्य ही मुख्य है। परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कहा करते थे कि इस मार्ग में आनुगत्य ही मुख्य है। आनुगत्य की बड़ी भारी महिमा है, हम अनुगत हो जाएं। और आनुगत्य ये बाहर की प्रक्रिया नहीं है कि हम जिसके अनुगत हैं उसके जैसे तिलक लगा लिए, उसकी जैसी वेशभूषा धारण कर ली तो हम अनुगत हो गए। आनुगत्य का संबंध केवल बाह्य क्रिया से न होकर अंतःकरण से है। देखो, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, प्रकट रूप में देखा जाए तो पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्रद्धेय श्री भाई जी, वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था, जीवन पर्यंत गृहस्थ परिवेश में रहे और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राधा बाबा महाराज पवित्र विप्र कुल में जन्म हुआ। कैसा अद्भुत उनका जीवन, बाल्यकाल से लेकर के उनके क्रांतिकारी जीवन तक, और क्रांतिकारी जीवन के बाद उनका विलक्षण तप त्याग और तितिक्षामय जीवन। एक ओर एक वैश्य गृहस्थ स्वरूप में और एक ओर बाबा चतुर्थाश्रम के स्वरूप में, आश्रमों में मुकुटमणि। पर हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, श्रद्धेय बाबा ने हृदय से आनुगत्य को स्वीकार किया। ऐसा अद्भुत आनुगत्य कि जहां भाई जी का अंतिम संस्कार होगा वहां हम जीवन पर्यंत वहीं रहेंगे, और उनकी इस निष्ठा ने भाई जी के शरीर का अंतिम संस्कार बाबा की कुटिया के सामने करने के लिए बाध्य कर दिया। किसी ने कहा, महाराज यहां भिक्षा करते हो, लोगों को भी कराते हो। बाबा ने कहा, श्री बिहारी जी के मंदिर का जगमोहन आपकी दृष्टि में जितना पवित्र है उससे कम पवित्र यह परिसर मेरी दृष्टि में नहीं है। इसको कहते हैं आनुगत्य। और उस आनुगत्य की क्या महिमा है, इसको तो जिसने स्वीकार किया हो वही जाने। हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह कि आनुगत्य हृदय से है। आप जिस किसी महापुरुष का आनुगत्य हृदय से स्वीकार कर लोगे, देने लेने की बाहर से जरूरत नहीं है, उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक निधि आपको पास सहज पहुंच जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी, जिसको हमारे भागवत जी में ब्रह्मा जी ने कहा दाय भाग। क्या कहा? दाय भाग। दाय भाग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे सदाय भाग, वह मुक्ति पद में मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, अथवा ऐसे श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति रूपी जो संपत्ति है उसका वह अधिकारी हो जाता है। अब दाय भाग माने केवल अधिकारी नहीं है, पुत्र पिता की संपत्ति का सहज अधिकारी है, है कि नहीं। मान लो कोई पिता अपने पुत्र को कुछ न दे पाए और उसकी जीवन की अवधि पूरी हो गई, तब पुत्र को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा पिता का कि नहीं? पिता दे या न दे, पुत्र होने के नाते पिता की संपत्ति में उसका पूर्ण अधिकार है, स्वाभाविक रूप से उसको मिल जाएगा। इसको कहते हैं दाय भाग। तो आनुगत्य यदि हृदय से स्वीकार कर ले तो वो उस महापुरुष का दाय भाग हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति का सहज उत्तराधिकारी हो जाता है। पूज्य श्री माधवदास बाबा, मुखराई वाले बाबा, यद्यपि शारीरिक रूप से कुछ क्षीण और दुर्बल हो रहे हैं, अस्वस्थ भी हैं, लेकिन इस रुग्ण अवस्था में भी श्री पंडित जी के एक एक वाक्य को अक्षरशः पालन करने के प्रयास में रहते ही नहीं हैं, करते हैं। इस असक्त अवस्था में भी जितने बजे उनको स्नान करके भजन में बैठना है बैठ जाएंगे। क्या महापुरुषों की सामर्थ्य है, हम तो आश्चर्य करते हैं। हमने तो कही बाबा पेंशन बन गई अब, हाँ जो कछु कर लियो अब तो पेंशन है, आराम करो। ये शिक्षा है, ऐसी जो निष्ठा है वो बिना आनुगत्य के आती नहीं है। बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं कि अरे हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता जीवन में? उसका कारण है कि जैसे अंतःकरण से हमें आनुगत्य स्वीकार करना चाहिए वैसा आनुगत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कचाई रह जाती है। नाम लेने से अमर्यादा होगी, अभी भी गृहस्थ परिवेश में कितने लोग ऐसे हैं जो एक कथा नहीं, कोई भी कथा की बात उनकी कान में वाणी में आ जाए और सब सुनते हैं, तो एक एक बात उसको अपने जीवन में पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो सफल भी होते हैं। भौतिक जगत की कोई चीज भले ही घट गई हो पर हम अनुभव कर रहे हैं ऐसे लोगों का भजन खूब बढ़ गया। एक तरफ तो लौकिक कुछ थोड़ी हानि भई तो भई, लेकिन भजन की हानि नहीं भई, भजन खूब बढ़ गया। और भजन का सुख मिलने के कारण लौकिक हानि भी उनके लिए कष्टप्रद न होकर सुखप्रद हो गई। अब इस समय प्रायः देश दुनिया का व्यापार ठप्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोग हृदय से जुड़े हुए हैं वो 10-10 घंटे 15-15 घंटे नाम जप कर रहे हैं, गृहस्थ व्यक्ति कथा भी सुन रहे हैं। यहां रहकर लोग भले ही बैठकर कथा न सुन रहे हों पर विनय पत्रिका जब से आरंभ हुई है बहुत बड़ी संख्या में लोग पोथी लेकर बैठते हैं और पद संख्या जब हम बोलते हैं तो एक एक पंक्ति जैसे विद्यार्थी कोई पढ़े ऐसे लोग पंक्तियां लगा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो बिल्कुल निकट में हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात है हृदय से आनुगत्य को स्वीकार करने की बात। तो पूज्य पंडित जी महाराज का आनुगत्य हृदय से पूज्य बाबा महाराज ने स्वीकार किया, पूज्य श्री चंद्र सरोवर वाले बाबा ने, तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ आपकी आप जानो। हमें तो पंडित जी का भी दर्शन किया खूब, और बाद में बाबा का दर्शन करते तो हमको ऐसे ही लगता कि पंडित जी बैठे हैं। कीट भ्रंग न्याय से वो चिंतन करते करते तद्रूप ही हो गए। तो बोलो श्री यमुना मैया की जय। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति श्री। जय कालिंदी पुलिन मनोहर, जय कालिंदी, जय कालिंदी पुलिन मनोहर, जय कालिंदी श्यामा श्याम करत तह रमणे, श्यामा श्याम करत तह रमणे, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट, जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट, जल क्रीड़ा तुम सम नहीं को तीनों भुवने, तुम सम नहीं को तीनों भुवने, तुम सम नहीं को तीनों भुवने, तुम सम नहीं को तीनों। नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो। सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सुर नर मुनि के ध्यान न आवत, सुर नर मुनि के, सो तिहारे ग्रह गवने, सो तिहारे ग्रह गवने, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो जयति। तुम हो परम कृपाल जग जननी, तुम हो परम, तुम हो परम कृपाल जग जननी, तुम हो परम पतितन को पावन भवतरनी, पतितन को पावन भव, नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो महिमा वेद पुराणन वरनी, महिमा वेद महिमा वेद पुराणन वरनी, महिमा सूर प्रभु के मन की हरनी, सूर प्रभु क्या अद्भुत पद है सूरदास जी का, सूर प्रभु के मन की हरनी, सूर प्रभु नमो नमो जयति श्री यमुने, नमो नमो कालिंदी के सब की प्यारी, कालिंदी जैसी मोपे कान करत है, जैसी कान करत है तैसी तू करी माया न्यारी, तैसी तू कर माया न्यारी, कालिंदी के सब की प्यारी, कालिंदी यमुना यश शशि जगमग चहु युग, यमुना यश शशि जगमग चहु युग, यम भगनी जग की महतारी, यम भगनी जग की महतारी, यम भगनी जग की महतारी, यम भगनी जग की। सूर कहे किन, सूर कहे जिन बिलग न मानो, सूर कहे जिन कहा कहूं कुल प्रकृति तुम्हारी, कहा कहूं कुल प्रकृति तुम्हारी, कालिंदी के सब की प्यारी, कालिंदी कालिंदी के सब की प्यारी, कालिंदी बोलो श्री यमुना मैया की जय। वो इनको लक्ष्मण जी को पता है श्री खेड़ापा धाम में एक वृद्ध माता जी रहती हैं, वो यहां आई थी, आपको स्मरण में होगा, बड़ी अच्छी भजन में स्थिति है उनकी, बहुत नाम जप करती हैं, नाम खुल गया है उनको, ऐसी है वो माता जी। नाम खुलना कहते जिनके नाम निरंतर जग जाए भीतर से, बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति है उनकी, खूब वयोवृद्ध हैं। वो यहां वृंदावन आई थी, कई साल पुरानी बात, तो यमुना जी का स्वरूप जो हम लोगों के अनुभव में आता है, अब इस समय भी यमुना जी में जल बहुत कम हो गया, और बहुत कम होने से वैसी निर्मलता नहीं रहेगी, विकृति आ गई, तो उस समय वो माता जी आई तो जल में इतना अधिक विकृति थी कि आई तो इसलिए थी कि हम स्नान करके जाएं, पर वो केवल प्रणाम करके जल ऐसे स्पर्श करके चली गई, स्नान नहीं किया। आपको पता है इस घटना का, नहीं पता। वो यहां से खेड़ापा पहुंच गई और वहां श्री यमुना जी ने उनको दर्शन दिया। यहां से कितनी दूर, राजस्थान मारवाड़ में, मारवाड़ क्षेत्र है वो, हम समझते यहां से 600-700 किलोमीटर तो होगा। यमुना जी ने दर्शन दिया और दर्शन देके, ये सत्य घटना है, वो माता जी अभी भी हैं। यमुना जी ने दर्शन देकर कहा कि आप वहां तक पहुंची और आप बिना स्नान गोता लगाए चली आई, ये आपसे अपराध बना है। यमुना जी ने कहा हमारे तट पे आके बिना गोता लगाए चली आई। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हम तो बड़े भाव से गए थे, पर जल ऐसा था, स्वरूप ऐसा था कि हमारा साहस नहीं हुआ गोता लगाने का। तो यमुना जी ने कहा देखवे में हमारा स्वरूप कैसो ही क्यों ना होए, मैं तो वायु जल में वास करूं। यमुना जी ने कहा मैं उसी में निवास करती हूं, तो मैं तो हूं ना वहां। ये उनको अनुभूति हुई और वे वृद्ध हैं, फिर भी वहां श्री खेड़ापा, रामधाम खेड़ापा से चलकर आए और यमुना स्नान करके तब गई। ये साक्षात ठाकुर जी की प्रिया जी। यद्यपि ये बात है कि जो भी यमुना जी का विकृत स्वरूप है उसको करने वाला कौन है, हम ही लोग हैं। दूषित जल डाल करके, गटर डाल करके, फैक्ट्रियों का कचरा डाल करके दूषित करने वाले हम ही, तो यमुना जी का तो इसमें दोष नहीं है, दोष तो हम लोगों का है। तो ऐसी श्री यमुना जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यमुना जी साक्षात विराज रही हैं। ये तो यमुना जी का घाट है ही है, यमुना जी का पुलिन है, यमुना जी स्वरूप में विराज रही हैं और बगल में कलश के रूप में भी यमुना जी विराज रही हैं। जहां से यमुना जी का उद्गम है ना, कलिंदगिरी से, वहां से यमुना जी कलश में पधारी हैं और यहां विराज रही हैं। तो जल रूप में और स्त्री स्वरूप में, दोनों स्वरूप में यमुना जी विराज रही हैं। उनका हम लोगों को नित्य दर्शन का अवसर मिल रहा है और नित्य श्री यमुनाष्टक संध्या आरती में नित्य श्री यमुनाष्टक का पाठ यहाँ रहने वाले संत स्तुति के रूप में यमुनाष्टक को ही नित्य करते हैं। बोलो श्री यमुना मैया की जय। अब पद संख्या 25 पर आप लोग आ जाएं। श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। आज मंगलवार भी है, आज मंगलवार से मंगलवार 8 दिन आज हो रहे हैं। जयत्यंजनी गर्व अंभू अंबोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवा आनंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी। जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रण धीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण बालि बलशाली बध मुख्य हेतु जलधि लंगन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका करण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदना नंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल के तुरण विजय दाई। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट। चंड भुज दंड तरु शैल पानी समर तैलक यंत्र तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुवट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद कदन कारण काल नेमी हंता अघट घटना सुघट सुघट बिघटन बिघट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानेत बिरुदावली विदुष वर्णत वेद विमल वाणी दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस पद्य के 6 चरण हो चुके हैं, आज 7वें चरण की चर्चा हमें करनी है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हनुमान जी महाराज की बड़ी अद्भुत महिमा है। 7वें चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जयति जय वज्र तनु। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय होती है इसलिए आपकी जय हो, आपकी बारंबार जय हो। हे हनुमान जी महाराज, आप वज्र तनु हैं इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। लोग कहते बजरंग बली की, तो बजरंग शब्द तो हिंदी में लोगों ने अपभ्रंश करके कह दिया बजरांग। क्या नाम है? बजरांग। बजरांग का बिगड़कर हो गया बजरंग। बजरांग है वज्रतनु। अलग से किसी वज्र की जरूरत नहीं है हनुमान जी को। हनुमान जी का तो शरीर ही वज्र है। आप लोग कहें हनुमान जी का शरीर वज्र है, कैसे पता? आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि अभी हनुमान जी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी छोटी दीपावली के दिन अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। मेष लग्न में मंगलवार को, स्वाति नक्षत्र में अर्धरात्रि को 12 बजे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिक बदी 14 छोटी दिवाली, और प्रातःकाल हनुमान जी सूर्य का दर्शन करके उदीमान सूर्य को देख के लपकने के लिए हनुमान जी पहुंच गए सूर्यमंडल के निकट। और जब राहु चिल्लाया, उसने इंद्र से कहा, महाराज ये तो हमको निश्चित किए गए हैं ग्रहण के समय, ये हमारा आहार कौन इस पर झपट रहा है? राहु दौड़ा तो राहु की ओर हनुमान जी दौड़े। उन्होंने सोचा ये भी कोई काला फल ये भी है कोई। राहु प्राण बचा के भागा। देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आए, इंद्र और ऐरावत के ऊपर भी हनुमान जी दौड़े। तब अंत में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। उस अब देखो, अभी हनुमान जी कि आयु कितनी। रात को 12 बजे तो जन्म है और हम समझते हैं ज्यादा से ज्यादा 6-7 बज रहा होगा तब उनकी ठोड़ी पर वज्र लग गया, तो अभी पूरे 12 घंटा के भी हनुमान जी नहीं हुए। और उस शिशु कितना कोमल होता है, नवजात बालक कितना कोमल होता है, और ऐसे हनुमान जी की ठोड़ी पर शरीर में कुछ भाग ऐसा होता है कि जहां कुछ प्रहार हो जाए, पीठ पर प्रहार हो जाए व्यक्ति झेल लेता है, और कहीं डंडा वंडा पड़ जाए तो झेल लेता है, लेकिन कोई मर्मस्थान ऐसा होता है कि वहां प्रहार हो जाए तो अच्छे अच्छे लोग नहीं झेल पाते। थोड़ी मर्मस्थान है और हनुमान जी के मर्मस्थान पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। नेक सी थोड़ी छिल गई, नेक चोट आ गई थोड़ी में। इसका तात्पर्य है कि देवराज इंद्र का अमोघ वज्र भी मोघ हो गया, व्यर्थ हो गया हनुमान जी की ठोड़ी का स्पर्श करके। इसका मतलब है हनुमान जी तो जन्मजात वज्र तनु है। इसलिए हनुमान भावक में गोस्वामी जी ने कहा है, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन। पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रसना दसनानन कपिश केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरति बिकट संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। ऐसे हनुमान जी महाराज वज्र तनु और वज्र दसन, जिनके दांत भी वज्र वज्र के ही हैं, आप लोग कहेंगे कोई इतिहास सुनाओ कि इनके दांत इतने मजबूत हैं। प्रियादास जी ने इस लीला का वर्णन भक्तमाल में एक कवित्त में किया है, वो कवित्त तो हमको नहीं कहना है क्यों, मूल पोथी हमारे पास नहीं है यहां, तो उस कवित्त का आशय हम बोल रहे हैं। रामकुमार दास जी के पास है क्या? लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम पूरे परिकर के सहित अयोध्या पधारे और श्री रघुनाथ जी का दिव्य भव्य राज्याभिषेक महोत्सव संपन्न हुआ, राज तिलक महोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आयुषदीना है, वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है। अब तिलक हुआ, ब्रह्मा जी शंकर जी देवराज इंद्र चारों वेद सब आए। उसका कारण यह था, उसका कारण यह था कि जब तक रावण वध न हो जाए तब तक देवता प्रत्यक्ष राम जी की स्तुति करने नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? बोले इसलिए नहीं आ सकते थे कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि तुम्हारी किसी से मृत्यु नहीं होगी, रावण कहता था कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाई कुछ तो करना पड़ेगा बचाओ। बोले चलो तो ठीक है। बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ दो। क्यों? जैसे हम लोग मक्खी मच्छर कुछ नहीं गिनते हैं, रावण बंदर और मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं था, कीड़े मकोड़े हैं तो बंदर क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेंगे हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरलीला कर रहे हैं। माया मनुष्यम हरिम, अब देवता आकर स्तुति करते हैं तो भगवान भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे, और जब भगवान के रूप में प्रमाणित हो जाएंगे तो ये कहने का अवसर आएगा कि तुमने तो कहा था कि किसी से मृत्यु नहीं होगी, केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ के। तो ये मनुष्य कहाँ है, ये तो परमात्मा है। तो जब तक रावण वध नहीं हो गया तब तक श्री राम की भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए देवता प्रत्यक्ष स्तुति करने नहीं आए। इसलिए जैसे ही रावण वध हो गया कि शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवराज इंद्र आ गए, वहां भी स्तुति की, और राज्याभिषेक के बाद भी सबने अलग अलग स्तुति की है। और राज्याभिषेक जब होता है तो एक परंपरा है भेंट अर्पित करने की। चलो राज्याभिषेक तो अब कहां होगा, हमारे यहां साधुओं में महंता ही होती है, किसी स्थान के महंत पद पर अभिषिक्त किया जाता है तो सब लोग जिसको महंत बनाया जाता है उसको चद्दर उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, कुछ भेंट भी रखते हैं। अब ये बात जरूर है कि वो भेंट, पुराना कायदा तो ये था, अब तो दूसरा लोगों ने बदल दिया है, पुराना कायदा तो ये था कि उसकी चद्दर और उसकी भेंट वापस की जाती थी, ऐसा था, और अलग से दिया जाता वो अलग। पर जो भक्त लोग आते हैं, सेवक लोग आते हैं, वे तो मिठाई आभूषण फल वस्त्र और द्रव्य सब भेंट करते हैं, और वो भेंट महंत जी की ही मानी जाती है, स्थानधारी की भेंट मानी जाती है। तो एक छोटे से इस प्रकार के उत्सव में सब लोग अपनी अपनी भेंट अर्पित करते हैं, तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम का दिव्य राज्याभिषेक महोत्सव हो रहा है और लोग भेंट अर्पित न करें, ये कैसे संभव होता है? इसलिए सब भेंट अर्पित कर रहे हैं। नागलोक, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, यहां से भी भेंट आ रही है, ऊपर के देवता भी भेंट अर्पित कर रहे हैं, धरती के छोटे मोटे सामंत राजाओं से लेकर बड़े बड़े मंडलीक राजा भी रघुनाथ जी को भेंट अर्पित कर रहे हैं। और भेंट अर्पित करने में क्या होता है, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप तो सब महात्मा ही हो। भेंट अर्पित करने वाले को थोड़ी सी ये इच्छा रहती जरूर है कि हमने जिसको भेंट अर्पित किया उसके संज्ञान में आ जाए कि हमने क्या दिया है, ये मन में रहता कि नहीं रहता। और दूसरी बात ये भी मन में रहती है कि दस पांच आदमी जो भी खड़े हों वो भी देखें कि इन्होंने क्या चढ़ाया है, उसमें भी थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि अरे इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, ऐसा होता है। नहीं तो भेंट तो भगवान के मंदिर में लोग जाके अर्पित करते हैं, लेकिन ये विधि कहीं नहीं लिखी है कि वो 10 रुपए 100 रुपए या 50 रुपए ऐसे घुमा करके लोग ऐसे हाथ में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, रास बिहारी के ऊपर भी ऐसे घुमाते हैं। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसे जैसे कृष्णदास हैं, ऐसे छोटे बालक थे हम, तो महाराज जी से पूछा महाराज जी ये रुपया ऐसे घुमाते क्यों हैं, तो महाराज जी बोले सबको दिखाने के लिए घुमाते हैं कि हमें इतना चढ़ा रहे हैं। ये कोई विधि नहीं है कि वो दिखा करके चढ़ावे, लेकिन ऐसे घुमाते हैं, एक परंपरा है, न्यौछावर करते हैं तो घुमाते हैं। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तो सबकी प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक है। उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि जो कुछ हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण ब्रजवासी इनकी सेवा में अर्पित किया जाए वह इतना गुप्त रूप से किया जाए कि सेव्य के निकट हमारी सेवा भी पहुंच जाए और उसकी लोगों को जानकारी न हो, तो उसकी महिमा ज्यादा है। क्योंकि यश हो गया, कीर्ति हो गई, तो कुछ उसका पुण्य कमजोर पड़ जाता है, कम हो जाता पुण्य। पर परंपरा है, प्रक्रिया ऐसी है, वैसे ही चलता है। तो राम जी के चरणों में सब अपनी अपनी भेंट अर्पित कर रहे थे और लोग देख भी रहे थे, अरे इन्होंने ये भेंट की, इंद्र ने ये भेंट की, कुबेर जी ने ये भेंट किया, वरुण देवता ने ये भेंट किया, यमराज ने ये भेंट किया, सब देख भी रहे थे, ब्रह्मा जी ने ये भेंट किया, धरती के राजाओं का नंबर आए, वे भी सब अपनी अपनी भेंट करने लगे और श्री रघुनाथ जी भेंट को स्पर्श करके स्वीकार करते और फिर उसको वितरित किया जा रहा था साथ ही साथ, नहीं तो महाराज इतनी भेंट कहाँ रखी जाए, लुटाया जा रहा था। उस भेंट में विभीषण जी की भेंट सबसे पीछे आई, क्यों? विभीषण जी मन में सोच रहे थे कि इतनी भीड़ भाड़ में हम भेंट धरेंगे तो पतो परेगी कि नहीं परेगी, हमने कहा भेंट करी। तो जब सब शांत हो जाए, भीड़ भाड़ खत्म हो जाए, तो आखिरी में अति विशिष्ट भेंट मैं अर्पित करूंगा, ये भाव उनका था। तो सबकी भेंट आने के बाद विभीषण जी उठे और सब लोग बार बार विभीषण जी को देख भी रहे थे, गहरे जिनको भगवान ने लंकेश बना दिया है वो विभीषण जी चुपचाप बैठे हैं, लोग देख भी रहे थे कि ये उठते क्यों नहीं है, ये राम जी को कुछ भेंट क्यों नहीं करते हैं, लोगों की बार बार नजर भी उन पर पड़ रही थी। पर विभीषण जी अपने शांत भाव से वहां बैठे थे। जब सबका भेंट अर्पित करने का कार्य पूर्ण हुआ तो विभीषण जी उठ के खड़े हुए और एक दिव्य मणियों की माला श्री रघुनाथ जी के कंठ में उन्होंने अर्पित की। वो मणियों की माला कैसी थी उसके बारे में सुन लीजिए। दशग्रीव रावण ने जब त्रिलोक विजय किया, तीनों लोकों पर विजय उसने जब प्राप्त की, स्वर्गादि लोक, नीचे के पाताल आदि लोक, तो जहां उसको जिस लोक में सबसे श्रेष्ठ मणि सुनने में आई, उस मणि को वहां से छीन लाया। तो वो एक प्रकार से 14 भुवन कोश ब्रह्मांड की सर्वोच्च संपत्ति थी वो। हमने आपने देखा है कोहनूर? देखा नहीं है, सुना है। पर इस देश का तो सबसे मूल्यवान रत्न वही था जो वहां चला गया, अंग्रेज ले गए। अब एक देश का एक इतना मूल्यवान रत्न हो सकता है, तो 14 लोकों के सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान रत्न रावण लेके आया, तो आप विचार कर सकते हैं कैसी मणिमाला होगी, उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती थी। और उस मणिमाला को जो लंका की धरोहर थी, रावण के विजय की निशानी थी, उसको भीषण जी ने राम जी के गले में अर्पित कर दिया। माला तो चर्चित थी क्योंकि सब जानते थे कि रावण ने एक ऐसी माला बनाई है, और कभी कभी बड़े समारोहों पर रावण उस माला को श्रृंगार के रूप में स्वीकार भी करता है, इतनी अमूल्य माला। तो उस माला को विभीषण जी महाराज उन्होंने रघुनाथ जी के गले में डाल दिया और एक बड़ी मीठी बात, विभीषण जी ने गले में माला डाली और मन ही मन एक भाव किया कि राम जी तो चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो जो भी भेंट में आती है वो बांटी देते हैं, दे ही देते हैं, या तो देने वाले को ही प्रसाद रूप में वापस कर देते हैं, छू कर लियो। तो हो सकता है रघुनाथ जी को तो क्या लोभ लालच है, ऐसी माला उनके लिए क्या चीज है, तो वो माला हमको ही प्रसादी रूप में दे देंगे। ये मन ही मन विभीषण जी के मन में बात आ रही थी कि ये माला प्रसादी रूप में हमको मिल जाएगी। सुग्रीव जी के भी मन में आ रहा था कि सबको राम जी कुछ न कुछ दे ही रहे हैं और मैं भगवान का सखा हूं, भगवान ने मुझे अपना मित्र बनाया है और लंका विजय में हमारा कम योगदान नहीं है, बंदर भालुओं की सेना के तहत हम ही मोर्चा पर डटे रहे। तो हो सकता है ये माला राम जी किसी को नहीं देंगे, मैं किष्कंधाधिपति हूं, बानर राज हूं, भगवान का मित्र हूं, तो ये माला तो रघुनाथ जी मुझे ही देंगे। राम जी ने विभीषण जी को भी वापस नहीं प्रसादी में दिया और सुग्रीव जी को भी नहीं दिया। बड़े बूढ़े जामवंत जी मन में सोच रहे थे, राम जी तो वृद्धों का आदर करते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, ये माला तो मुझे ही राम जी पहनाएंगे, वो भी सोच रहे, सब अपने मन में सोचे बैठे थे, हमको मिलेगी माला, हमको मिलेगी, हमको मिलेगी, अब किस किस का नाम हम लेवे, सब चाहते थे। देवराज इंद्र भी मन ही मन सोच रहे थे कि हो सकता है भगवान सोचें कहां कहां देवलोक से कहां कहां से मणि लाया है, चलो इन्हीं को दे दें। राम जी ने किसी को नहीं दिया क्योंकि राम जी सर्वांतर्यामी हैं, वो जान रहे थे कि सबके मन में उथल पुथल मची है माला को लेके। अब पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है, शांत सब बैठे, रघुनाथ जी क्या करेंगे, माला किसको देंगे। राम जी पहले तो ऐसी माला को देखते रहे, मुस्कुराते रहे, फिर उन्होंने माला ऐसी उतारी और उतार करके श्री किशोरी जी के गले में डाल दी। जैसे किशोरी जी गले में डाली, पटाक्षेप हो गया, पटाक्षेप जानते ना, पर्दा पड़ गया, सबके मन उथल पुथल खत्म। हाँ ठीक है, इतनी बढ़िया चीज तो किशोरी जी को ही देंगे, दूसरे को क्यों देंगे, ये भी मन में आया, सबसे बढ़िया चीज तो उनको ही मिलेगी। दूसरा भाव ये आया, भाई सबको सब कुछ दिया जा रहा है तो वो प्राण वल्लभा हैं, जानकी जी हैं, कितना कष्ट सहा है उन्होंने, कितना समर्पण उनका है, रावण के यहाँ कितना कष्ट सहन किया है उन्होंने, तो उनको तो ये माला मिलनी ही चाहिए। पर श्री किशोरी जी वो तो रघुनाथ जी के मन की जानने वाली हैं, क्या है गदर शास्त्री जी, प्रिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी है। केवट को राम जी कुछ देना चाहते थे तो किशोरी जी ने तुरंत मुद्रिका उतार करके दे दी, क्योंकि रघुनाथ जी के मन की जानती हैं। तो किशोरी जी ये क्यों मन की जानती हैं, क्योंकि आत्मा तो जानकी तस्य, श्री रघुनाथ जी की आत्मा श्री जानकी जी, वो आत्मा से क्या छिपा हुआ है। तो किशोरी जी जानती हैं कि राम जी के ऊपर कोई भेदभाव का आरोप न लगावे, ये उसको ज्यादा चाहते हैं, उसको कम चाहते हैं, इसलिए ये माला हमको दी गई है, ये किशोरी जानती है। पर रघुनाथ जी का संकेत तो कुछ दूसरा ही है, ये बात किशोरी जी अच्छी प्रकार से जानती थी। तो किशोरी जी ने माला को देखा, धारण तो उनके कंठ में थी ही, पुनः माला उतारी, अवतार करके एक एक मणि का उसके सौंदर्य को, मणियों को किशोरी जी देखने लगी। और उस सभा में केवल हनुमान जी ऐसे कि जिनका ध्यान केवल युगल सरकार के चरण कमलों में ही था, उनका ध्यान किसने क्या भेंट अर्पित की, किसको क्या प्रसादी में मिला, कौन ने क्या दिया, किसने क्या लिया, उनको कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो केवल चरणों पर उनकी दृष्टि थी, धीरे धीरे चरण दबा रहे। राम जी के मन की बात किशोरी जी जानती हैं। उन्होंने पहले तो माला को अपने करकमल में घुमाया और फिर माला को हनुमान जी के गले में डाल दिया। अब हनुमान जी के गले में माला डाली, अब राम जी तो मुक्त हो गए कि नहीं, राम जी के ऊपर तो कोई भेदभाव नहीं लगाएगा, भेदभाव का आरोप नहीं लगाएगा। और जानकी जी ने हनुमान जी को माला दे दी, इससे बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बोले देखो, जानकी जी यदि रखे रहती माला तो शायद उतनी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन किशोरी जी ने हनुमान जी को माला अर्पित करनी ही चाहिए। क्यों, इस 1200 किलोमीटर 100 योजन का समुद्र लांघ कर पहली बार लंका में किशोरी जी से संवाद करने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी न होते तो सीता जी की खोज खबर कौन देता, इसलिए हनुमान जी का बहुत योगदान है। रावण विजय की सूचना भी हनुमान जी ने दी है, रावण वध की सूचना भी हनुमान जी ने दी है, लंका विजय की सूचना भी दी है, इसलिए किशोरी जी बहुत अधिक उपकृत हैं हनुमान जी के प्रति। इसलिए हनुमान जी को तो ये माला मिलनी ही चाहिए। और श्री किशोरी जी ने अपने लाडले प्यारे दुलारे पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया है, तो मैया की प्रिय वस्तु तो बेटा को ही मिलेगी। सबने कहा बिल्कुल ठीक किया जानकी जी ने, ठीक किया। पर हनुमान जी किशोरी जी और रघुनाथ जी के भी मन की जानने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये है प्रेम, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के मर्म को जानता है, उसमें बाबा पढ़वे लिखवे की जरूरत ना है। हाँ, केवट केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट की जात वेद नहीं पढ़ाऊं, पर वो केवट कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी देवता नहीं कह सकते राम जी हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, केवट ने कहा हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। और ब्रज के ग्वारिया, तेरे मन की हम जानी, एक रसिया में गाते ना, गहरे कर यार अमल पानी, गहरे कर याई में आवे तेरे मन की हम जानी। ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं कहते तेरे मन की हम जानी, और ग्वारिया कह रहे हैं तेरे मन की हम जानी। ये क्यों जानी भाई, बोले श्री कृष्ण से प्रेम है। तो प्रेम जो होता है उसमें कुछ छिपा नहीं रह जाता है। हनुमान जी जानते हैं कि इस जिस सभा में, बहुत ध्यान से सुने, जिस सभा में साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान हो, उस सभा में लोग सरकार की ओर न देखकर माला का मूल्यांकन कर रहे हैं, माला की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब है इनकी दृष्टि में युगल सरकार का महत्व कम है, इस रत्न का महत्व, धन का महत्व अधिक है। और ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है। हमारी दृष्टि में जब तक धन का महत्व रहेगा तब तक प्रेम धन से हम वंचित रहे आवेंगे। प्रेम धन की प्राप्ति कोई करना चाहता है तो उसे संसार की मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु के प्रति भी उदासीन रहना पड़ेगा। चलो और खुलकर बोल देते हैं, धन के प्रति और धनी मानियों के प्रति जब तक महत्व बुद्धि है तब तक विशुद्ध परमार्थ से साधक वंचित रहेगा। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि में एक अरबपति खरबपति आदमी में और एक झाड़ू पोंछा करने वाले में अंतर नहीं होता, वो सबको समान रूप से मुस्कुरा कर देखते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबका अनुग्रह, सबके ऊपर समान दया करते हैं। और हमने तो ये अनुभव किया है अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से बड़े से बड़े लोगों पर तो उनकी कृपा नहीं होती और सामान्य लोगों पर कृपा हो जाती है, देखा प्रत्यक्ष। एक केवट जाति का व्यक्ति धीमर, धीमर जानते हैं ना, केवट मला, वो मंदिर में सेवा करता था। तो उसने आकर महाराज जी को कहा, झाड़ू पोछा और बर्तन मांजना, पानी भरने की सेवा। उसने महाराज जी को, महाराज मैं पढ़ो लिखो नहीं हूं, मैंने मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आपकी दक्षिणा लेना चाहता हूँ। महाराज बोले, बहुत क्यों? दक्षिणा लेना चाहता हूँ। बोले मैं, और उसने अपने भोलेपन से कहा कि हमने बहुत दिना हो गया, हमने मछलियां मारबो छोड़ दिया, मैंने मछली मारना बंद कर दिया, न मैं मछली खाता हूँ न मछली मारता हूँ। महाराज मैंने मछलियां मारबो बंद कर दो, और हम तो मंदिर में झाड़ू लगाऊ, और आप हमें लायक समझो तो हमें दीक्षा दे दो। महंत जी बोले, हाँ हाँ हाँ हाँ, इसको दीक्षा जरूर दो, बहुत दिन हो गए, इसको कान में नाम सुना दो। महाराज जी तो बड़े सरल थे, महाराज जी ने बोले, महाराज दीक्षा में का लगत? महाराज जी बोले, कुछ नहीं लगता दीक्षा में, दीक्षा में स्वयं की उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं लगता है। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दिया। सामान तो बेचारा कुछ नहीं लाया, एक नारियल भी नहीं लाया, फूल भी नहीं लाया। महाराज जी ने दीक्षा देने के बाद उसको, दीक्षा में और लोगों की दीक्षा हुई थी, बर्तन आए थे, तो 5-7 बर्तन जो आए थे सब बर्तन उसको दे दिए, कपड़ा दिया, एक चादर दिया, फल दे दिए, बोले सब घर ले जाओ। अब महंत जी बिगड़े, महंत जी, धीमर का धीमर ही रहा, तब ले रहा है, तो हम महाराज दे रहे हैं, हम क्यों ना लें? ले वो सीधा आदमी, तो महाराज दे रहे हैं, हम क्यों ना लें? अरे नहीं, चेला को लेना मना है, चेला नहीं लेता है, चेला को नहीं लेना चाहिए, गुरुजी को कुछ देना चाहिए। महाराज जी बोले, आप महंत हो, अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमारी दीक्षा की विधि ये है कि चेला से कुछ लिया नहीं जाता है, चेला को कुछ दिया जाता है। बोले भाई देखो, ये बहुत कह रहे हैं, तो कुछ तुम दे दो हमको। महाराज कहा, बोले एक रुपया दे दो। एक रुपया महाराज जी ने लिया उससे, और एक रुपया लिया, और 100-200 रुपए, उस बहुत पुरानी बात है, आज हम समझते हैं 30-35 साल पुरानी बात होगी, 100-200 रुपया दे दिया, कपड़ा लत्ता सब दे दिया। ये होते महापुरुषों के जीवन, ऐसे होते महात्मा। यहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग महाराज जी के पास आते तो महाराज जी यहाँ स्थान में सुदामा कुटी में रुकाने के लिए नहीं बोलते। क्यों? बोले गरीब लोग हैं, बेचारे यहाँ रुकेंगे, सेवा कर नहीं पाएंगे, और साधुओं का खाएंगे, संत से भी स्थान है, यहाँ तो सेवा करनी चाहिए, इस लायक ये है नहीं। तो दास को भेजते, कभी राम सेवक दास जी को भेजते, इस मोहल्ले में पुरानी कुछ धर्मशाला है उनमें उन गांव के लोगों को रुकाते, और रसोई बना के महाराज जी तैयार करते, सवेरे खाने वे यहाँ आते और बनाते महाराज जी, और सबको खिलाकर एक पर्चा पे लिख के देते, आज यहाँ यहाँ दर्शन करके आओ। महाराज धर्मशाला को कछु देने हैं? नहीं नहीं, उससे हमारी बात हो गई है, कुछ नहीं देना तुमको, तुम तो प्रेम से रहो, भोजन करो। और वो 5-7 दिन वहां से गठरिया पुटरिया लेके वहां से आते, यहाँ रहते, और जब जाने लग जाते तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ये महाराज जी को भेंट अर्पित करते, और महाराज जी उनकी भेंट सिर से लगा के रखते। हम लोगों को भी कई बार थोड़ा खराब सा लगता कि महाराज जी पैसा सिर से लगा रहे हैं, लेकिन वो बड़े प्रेम से सिर से लगा के रखते। और जब वो चले जाते तो महाराज जी कहते, तो वहां का हिसाब बताओ, वहां कितना देना है, वहां कितना देना है। तो महाराज सावन भादों में बुंदेलखंड के लोग आते, 7-8 दिन खाने पीने के बाद भी 100-200 रुपए महाराज जी के पास भेंट नहीं आती, और महाराज जी धर्मशाला का भाड़ा चुकाने में 1000-2000 खर्च कर देते। 5-5-7-7 दिन रुकना है, हमने एक बार महाराज जी से कहा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी बोले, पंडित जी आपको पता नहीं है, हम तो इसे साधु सेवाई मानते हैं। क्यों? कहते साधु किसको कहते हैं? भोले भाले, सीधे साधे, सरल, निश्चल निष्कपट जो होते हैं वही तो साधु होते हैं। और साधु कहते किसको हैं? इन्हीं को साधु कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है, इनको आने जाने का किराया जुटाना भी इनके लिए समस्या होती है। ये आने जाने का भाड़ा जुटा करके यहाँ तक आ गए, ये इनकी बहुत ऊंची बात है। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों का जीवन, उनकी दृष्टि में ऐसा जीवन होता कब है? तब होता है जब केवल श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला का महत्व हमारी दृष्टि में होवे, भगवान और भगवान के जनों का महत्व होवे, बाकी लौकिक कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का महत्व हमारी नजर में न होवे, तब ये हो सकता है। इसलिए भागवत जी का श्लोक है गोपाल जी, दरिद्र सेव युज्यन्ते साधवत समदर्शिना। नारद जी कह रहे हैं, हमारा दसवें स्कंद पूर्वार्ध में नारद जी कह रहे हैं, संतों की कृपा सब जीवों पर होती है, पर धनहीन पुरुषों में ही संत कृपा फलीभूत होती है। नारद जी कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, आप सामने बैठे हो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप कोई अमीर आदमी हो, सेठ साहूकार हो, कौन सा धंधा चल रहा है, कितने हजार बीघा तुम्हारे पास जमीन है, कौन सा धंधो चल रहा है, और ये बताओ कि कौन से ऊंचे पद पे हो। पर हम ये बात, ये तो लौकिक चीज हो गई, पर हम आपसे पूछते हैं कि पूज्य बाबा के दरबार में, महाराज जी की सन्निधि में कैसे कैसे लोग नहीं आए होंगे, बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े सेठ साहूकार, एक से एक बढ़कर लोग आए होंगे। लेकिन ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो कि जो कृपा इन संतों की हमें मिली है, जो वात्सल्य हमें मिला है, क्या वो वात्सल्य किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के भाग्य में है? ये है नारद जी की वाणी, दरिद्र सेव युज्यन्ते साधवत समदर्शिनः। उन पर विशेष कृपा होती। तो राम जी के स्वरूप की महिमा, उनके नाम की महिमा, उनके प्रेम की महिमा को हनुमान जी सबके सामने उजागर करना चाहते हैं। क्यों उजागर करना चाहते हैं? राम जी की इच्छा है कि ये उपदेश हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हो। तो हनुमान जी के गले में जैसे ही माला पड़ी तो हनुमान जी अरवरी, हनुमान जी को थोड़ा याद, अरे क्या गले में आ गया, देखा, लोगों ने कहा देखते क्या हो, राम जी ने माला पहनाई, अच्छा उन्होंने ऐसे उतारा माला, एक एक माला का मनिया देखने लगे, मणि देखने लगे, सहज जैसे कोई कपी लीला करे, कपी लीला के समान हनुमान जी देखने लगे एक एक मणिका को, पूरी माला देखी एक बार, फिर द्वारा देखने लगे। अब वो मणिया बहुत कठोर होती हैं, वज्र मणि मणि, पर हनुमान जी के वज्र तुल्य दांत, ये हम कहना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने उस माला को चट से तोड़ा और तोड़ के ऐसे ऐसे किया, वो कहां दबे, दांत से कड़क किया, कड़क करके दांत टुकड़ा कर दिया मणि का और उसको बिखेर दिया जमीन पे। फिर देखने लगे क्या है इसमें, ऐसी एक एक मणि को अपने वज्र तुल्य दांत से बड़ी जोर की आवाज करके कड़क करके तोड़ दें और तोड़ के फिर उसको जमीन पर डालकर फिर देखें, ऐसे घुमावे फिरावे क्या हो रहा है। अब लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत से लोग तो हंस भी रहे थे हनुमान जी के इस नाटक पर, और सबसे ज्यादा पीड़ा विभीषण जी को हो रही थी कि किसी के काम नहीं आई और इस अमूल्य वस्तु को हमारे सामने ही नष्ट किया जा रहा है। तो विभीषण जी को बड़ी पीड़ा थी, तो श्री विभीषण जी महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि ये तो एक एक करके सारे मणि ही तोड़ देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा माला में। तब सहन नहीं हुआ विभीषण जी को, विभीषण जी महाराज सामने आ गए। बोले हनुमान जी महाराज थोड़ा हमारी भी सुन लें, ये सामान्य माला नहीं है, ऐसी है ऐसी है ऐसी है। कितना पराक्रम पूर्वक हमारे अग्रज लंकेश रावण ने इसको इकट्ठा किया और हमने बड़ी कुशलता से इसको राम जी के योग्य बनवाया है, हैं? और आप इस माला को इस तरह से नष्ट कर रहे हो। एक कहावत है, बंदर कहा जाने अदरक को स्वाद, तो आप इसकी महिमा नहीं समझते, आप इसको तोड़े चले जा रहे हैं, क्या बात है, इसको क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, इतनी विशिष्ट माला, सरकार के द्वारा पहनाई गई माला, किशोरी जी के द्वारा दी हुई माला, इसमें क्या वैशिष्ट है? मैं इसको देख रहा था, मैं देख रहा था कि इसमें रघुनाथ जी का नाम है कि नहीं, इसमें उनका स्वरूप है कि नहीं, पर इसमें न तो श्री सीताराम जी का नाम दिखाई पड़ रहा है, ना ही उनका युगल सरकार का मंगलमय स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। तो संसार की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की चाहे जितनी मूल्यवान अमूल्य वस्तु ही क्यों ना हो, यदि उसमें हमारे युगल सरकार का नाम रूप लीला नहीं है, तो मेरे लिए वो दो कौड़ी की भी नहीं है, फूटी कौड़ी के समान भी नहीं है। तो तोड़ क्यों रहे? बोले तोड़ हम इसलिए रहे कि शायद बाहर से न दिखाई भीतर हो, पर तोड़ने से भीतर भी नहीं कुछ समझ में आता। इसलिए जिस चीज में राम नाम नहीं है, युगल सरकार की झांकी में, उसको तो तोड़ ही देना चाहिए, उसका क्या मतलब उस चीज का। इतना सुनकर श्री विभीषण जी को आवेश हो गया और विभीषण जी बोले, महाराज आप कह तो रहे हो लेकिन इतने विशाल काय देह को ढो रहे हो, इसमें कभी खोज के देखा कि इसमें राम नाम, इसमें नाम रूप है क्या? हाँ इसमें तो है, यदि इसमें रोम रोम में नाम न होता, युगल सरकार रोम रोम में बसे न होते, तो मैं इसे ढोता ही नहीं। हाँ बात ही बात करस बढ़ आई, बात बात बढ़ जाती है। विभीषण जी ने कहा, भाई कहने को तो सभी लोग कह देते हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जय राम की गर्जना की और अपनी त्वचा को चीर दिया, मस्तक से लेकर चरण तक की सारी त्वचा चीर दी। और जैसे ही त्वचा चीरी, चरण से लेके रोम रोम में सारे श्रीअंग में युगल नाम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, पूरे श्रीअंग में राम नाम लिखा था। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल को खोला, तो सिंहासनासीन श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन हो गया। अब तो सब हनुमान जी के चरणों में पड़ गए। तो ये वज्र दस्त हनुमान जी महाराज, वज्र के समान हनुमान जी के दांत हैं, जिनसे उस मणि को तोड़ दिया। इसी लीला को श्री प्रियादास जी महाराज इस लीला का वर्णन भक्तमाल की टीका में कर रहे हैं। कथा तो हम सुना चुके हैं, अब केवल कवित्व का उच्चारण कर रहे हैं। रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। इस समुद्र मंथन से जो रत्न प्रकट हुए थे ना, दुर्लभ रत्न, उन सबको रावण छीन लाया था और उन रत्नों को इकट्ठा करके विभीषण जी ने माला बनाई। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है, भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है, सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे, सभा ही की चाह, सब चाह रहे थे हमें माला मिले, सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे, सभा ही की चाह अवगाह हनुमान गरे, दारी दई सुधी भई मती अरवरी है, दारी दई सुधी भई मती अरवरी है, राम बीन काम कौन खोरी मनी दीने डार, राम बीन काम कौन फूर मनी दीने डार, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। हनुमान जी के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जयति जय वज्र तनु दसन नख, नख भी हनुमान जी के वज्र के समान है। हनुमान जी का नाम है वज्र नख। पिछले महाराज बड़े बड़े वीरों को फाड़ देते हैं हनुमान जी वज्र तुल्य अपने नखों से। जिन वरदानी असुरों के ऊपर दिव्य अस्त्र शस्त्र भी कुंठित हो जाते हैं, ऐसे असुरों को हनुमान जी वज्रतुल्य नखों से नृसिंह लीला कर देते हैं। जैसे नृसिंह भगवान के नख हैं, ऐसे हनुमान जी के नख हैं, क्योंकि हनुमान जी का एक स्वरूप नृसिंह स्वरूप भी है। पंचमुख हनुमान में एक मुखारविंद उनका नृसिंह का है, इसलिए वज्र नख वज्र दष्ट, ये नृसिंह भगवान का नाम है। वज्र नख वज्र दष्ट कर्मा ध्यान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस अभय अभय आत्मनि भूषा ओम श्रृंग ओम, ये मंत्र पंचम स्कंद में आया है। तो वज्र नख जैसे नृसिंह भगवान है, ऐसे ही नृसिंह स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज भी वज्र नख है। और कैसे हैं, वज्र विकट भ्रुकुटी, उनकी विकटी भ्रुकुटी भी बड़ी विकट है, मुख विकट, मुख हनुमान जी का बड़ा विकट है, ये भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य है और दुष्टों को इनका स्वरूप इतना विकराल दिखाई पड़ता है हनुमान जी का कि रावण जैसे वीरों को भी पसीना आ जाता हनुमान जी को देख करके। हाँ, विकट मुख, हनुमान जी का मुख विकट है, हनुमान जी की दृष्टि विकट है, हनुमान जी का मुख विकट है। ओ, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग, राम रावण युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में रावण जब द्वंद्व युद्ध करने आया तो बानरों में विषाद छा गया, रावण विशालकाय रथ पर चढ़ा हुआ है, राम जी पैदल सैनिक की तरह जमीन पर खड़े हुए हैं, कैसे युद्ध होगा। तो बानरों को उदास देखकर श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया और वहां वाल्मीकि रामायण लंका कांड में युद्ध कांड में वर्णन है, वहां हनुमान जी ने कहा जैसे दैन तेय गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण का वाहन है, ऐसे ही मैं आपका वाहन। क्या कहा हनुमान जी ने, जैसे गरुड़ जी भगवान के वाहन है, नारायण भगवान के वाहन है, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं। तो आप इन बानरों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए मेरा उपयोग कीजिए, आप मेरे कंधे पर विराजिए और इस रावण से युद्ध कीजिए। तो राम जी ने हनुमान जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, राम जी हनुमान जी के कंधे पर विराज गए ऐसे चरण लटका के, और ऐसे चरण लटका करके हनुमान जी विराज गए। और अब देखो विलक्षण बात, हनुमान जी की भावना कैसी अद्भुत है। अब राम जी के रघुनाथ जी के चरण लटके हैं तो स्वाभाविक हनुमान जी के वक्षस्थल को बार बार राम जी के चरणों का स्पर्श हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, स्वाभाविक वक्षस्थल को स्पर्श हो रहा है। और हनुमान जी जैसे कोई कृपण धन को बटोरे, ऐसे हनुमान जी चरणों को ऐसे दबा लेते हैं। क्यों? इसलिए दबा लेते हैं कि अस्त्र शस्त्र राम जी के चरणों में लग न जाए, इसलिए उनके वज्रतुल्य श्रीअंग का स्पर्श करके रावण की प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाण भोथरे होकर के टेढ़े मेढ़े होकर नीचे गिर जाते हैं, राम जी के चरणों तक चोट नहीं पहुंचती। तो हनुमान जी का पूरा सौभाग्य हो रहा है, हनुमान जी की भुजाएं रघुनाथ जी के चरणों का कवच बने हुए। अच्छा, बीच बीच में रघुनाथ जी अपना हाथ भी हनुमान जी के सिर पर रखते हैं, तो देखो कहां तो एक बार हाथ रखता प्रभु प्रभु कर पंकज कब के सीता सुमिर सुदसन मगन दशा सो मगन गौरी था, और आज तो बार बार सरकार का कभी दाहिना हाथ कभी बायां कर कमल बार बार सिर पर पड़ रहा, कभी कभी दोनों हाथ भी रख देते हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, सरकार युद्ध कर रहे हैं। रावण ने जब देखा, अब हनुमान जी इतने विशाल स्वरूप में हैं, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, ऐसे लगता माने स्वर्ण का पहाड़ हो, हेम सही लाभ दे हम। अब रावण तो रथ पे बैठ के अपनी शान बघार रहा था कि मैं उतने ऊंचे रथ पे बैठा हूं, और रावण तो नीचे हो गया, हनुमान जी ऊपर हो गए। रावण ने करे, इसने तो हमारी बड़ी बेइज्जती करी, सबसे खतरनाक बानर यही है, ये समुद्र छलांग लगा के कूद के ना आता, जानकी जी का पता न लगाता, लंका में आग न लगाता, तो ये समस्या आनी ही नहीं थी, ये विपत्ति का बीज तो यही है। तो इतना उसको क्रोध हुआ, रावण को इतना क्रोध हुआ कि रावण ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए इस बानर को मैं अवश्य दंडित करूंगा, इसको मैं समाप्त करूंगा। हम इस अंश में बोल रहे हैं मुख विकट, हनुमान जी का मुख भक्तों के लिए तो सौम्य है, पर रावण ने उस विकट रूप को जब देखा तो रावण क्रोध में भर गया। उसने कहा कुछ भी हो, यही लंका में आग लगाने वाला, अक्षय कुमार को मारने वाला, सारा सबसे भारी उपद्रवी तो यही है, इसी को आज दंडित करना है। तो रावण राम जी से युद्ध छोड़कर हनुमान जी से युद्ध करने लगे, राम जी से युद्ध छोड़ दिया उसने, हनुमान जी से युद्ध करने, हनुमान जी पर प्रहार करने लग गया, जबकि होना यह चाहिए था कि जिससे आपका युद्ध हो रहा उससे आप युद्ध करो, हनुमान जी तो वाहन है, हनुमान जी तो वाहन है, पर वो सवार से न लड़कर योद्धा से लड़कर हनुमान जी से लड़ने लग गया। हनुमान जी अपने कौशल से उसके अस्त्र शस्त्रों को बचा रहे हैं। ऐसे हो जाते हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा ये सब सिद्धियां हनुमान जी को हैं। कभी इतने छोटे हो जाते हो बाण ऊपर से निकल, कभी ऊपर चले जाते हैं। रावण को थका लिया उन्होंने। रावण बोला, अरे भाई विचित्र बंदर है, हम कितनी तपस्या किए, कितना अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हम, और ये सब व्यर्थ चला जा रहा है। आकाश में देवता हंस रहे हैं और मेरी कुछ भी नहीं चल पा रही है। अंत में रावण को भयंकर क्रोध आया। तब अमोघ तीन बाण उसके पास थे, तपस्या से प्राप्त बाण। उसने उन बाणों को निकाला, मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके वे अमोघ बाण हनुमान जी के ऊपर प्रयोग करके छोड़े। अब वो तो अमोघ थे, उनको तो अपना कार्य करना ही था, पर श्री हनुमान जी वज्र देह हैं। वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपि शूर, वज्र देह हैं। इसलिए वे अमोघ तीन शक्तियां, वो भी हनुमान जी के श्रीअंग में घुस नहीं सकी, ऐसी यहां ललाट में घुसी तीन क्रमशः, और वो भीतर तक धस नहीं पाई। जैसे कोई कांटा वांटा कोई तिनका लग जाए, ऐसे चट से कोई तोड़ के फेंक दे। हनुमान जी ने बाएं हाथ से ऐसे निकाला उनको कांटे जैसा, ये हाथ से ऐसे तोड़ के उनको ऐसे फेंक दिया। ओहो, इतनी तपस्या से प्राप्त शक्तियां भी व्यर्थ हो गईं। ये बानर है कि बवाल, ये बड़ी समस्या है। लोग कई बार कह देते हैं बाबा है कि बवाल, तो बाबा है कि बवाल तो पता नहीं, पर यहाँ बानर के बारे में, हनुमान जी के बारे में रावण को ऐसा हुआ कि बानर है कि बवाल है, कुछ भी हमारी दाल गल नहीं रही है। ये तो रावण ने सोचा। अब हनुमान जी के ललाट से जब वे तीन बाण निकल गए, अब वो बाण के निकलने से छिद्र हो गया, घाव हो गया था, तो वो तीनों रक्त के झरने झरने लगे। ललाट से रक्त की धाराएं बहने लगी और उस रक्त से रघुनाथ जी के चरणों का अभिषेक होने लग गया। वो रक्त जो है रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा। लोग कहते हैं कि तुम चिंता ही मत करो, हम तुम्हारे हैं ना प्रेमी नेमी। तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। लोग कहते हैं ना, कहते हैं ना, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा चिंता ही मत करो हमें तुम्हारे, वहां हमारा खून गिरेगा। पर ऐसा कहने वाले लोग खून गिरने की नौबत आने के पहले ही 9-2-11 हो जाते हैं। वो उल्टा ही बोलते हैं, वो कहते हैं जहां तुम्हारा खून गिरेगा वहां हमारा पसीना भी नहीं गिरेगा, ऐसे होते हैं वो लोग। पर श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने अपने रक्त से भी मानो श्री राम का चरणाभिषेक किया। पर जैसे ही रक्त का स्पर्श हुआ, हनुमान जी के ललाट से रक्त बहते हुए देखकर रघुनाथ जी ने अपना अमृत श्रावी करकमल, जिस करकमल से अमृत झरता रहता है, ऐसा करकमल जिससे सुग्रीव को छुआ था तो सुग्रीव की सारी पीड़ा चली गई, ऐसे उस करकमल से हनुमान जी के मस्तक पर जैसे रघुनाथ जी ने अपना दाहिना करकमल फिराया, महाराज जी घाव भी नहीं रहा, घाव का चिन्ह भी नहीं रहा, हनुमान जी तत्काल नीरुज हो गए। लेकिन राम जी ने कहा, ये तो हनुमान जी को दंड देना चाहता, अब मैं इसको दंड दूंगा। बड़ा बढ़िया प्रकरण है युद्धकांड में, वाल्मीकि रामायण में, उस ग्रंथ से उस प्रकरण को देखना चाहिए, इतना अद्भुत प्रकरण है। अब राम जी ने क्रोध किया, महाराज जी क्रोध करके राम जी ने इतना प्रचंड क्रोध किया राम जी ने कि रावण के रथ को नष्ट किया, घोड़ों को नष्ट किया, सारथी को नष्ट किया, पार्श्व रक्षक अंग रक्षकों को नष्ट किया, पूरी सेना को नष्ट किया। जो रावण थोड़ी देर पहले इतने ठाट वाट से था उसको जमीन पर खड़ा कर दिया, मैदान में खड़ा है रावण। जो दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाता है, उठाने के पहले ही रघुनाथ जी तिल तिल करके उसको काट देते हैं। ऐसी दशा में रावण को राम जी ने पहुंचा दिया कि रावण को लगा कि अब हमारा प्राणांत है, अब हम बचने वाले नहीं। उसको निश्चित हो गया मैं अब बचूंगा नहीं। रावण ने अपने भीतर से पक्का कर लिया कि मैं मर ही जाऊंगा, अब नहीं छोड़ेंगे। पर मन ही मन रावण विचार करने लग गया कि मारीच जो मेरा मामा लगता था, उस मारीच ने कहा था एष विग्रहवान रामो विग्रहवान धर्मः, ये मारीच के शब्द हैं। मारीच ने कहा था राम जी मूर्तिमान धर्म है, तो मुझे तो धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मेरा कवच छिन्न भिन्न हो गया, मेरे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, मेरे धनुष की प्रत्यंचा टूट गई, तरकस समाप्त हो गया, मैं निहत्था हो गया, मेरा कोई सहयोगी भी नहीं बचा, और मुझ निहत्थे के ऊपर राम जी प्रहार करते चले जा रहे हैं, ये तो धर्मशीलता नहीं है। भले अपना शत्रु ही क्यों ना हो, इस अवस्था में पहुंच जाए तो धर्म की दृष्टि कहती है कि उसको तुम लड़ने का अवसर दो, भाई तुम दूसरा कवच धारण करो, द्वारा अस्त्र शस्त्र उठाओ, फिर लड़ो, ये तो धर्म युद्ध हुआ और ये तो प्रत्यक्ष धर्म है। तो धर्म विग्रह श्री राम के द्वारा अधर्म क्यों हो रहा है? रावण के मन में ये बात आई। रावण ने सोचा मेरी दृष्टि ही मलिन है, राम जी की क्रिया में अधर्म स्वप्न में भी संभव नहीं। ये है बैरियु राम बड़ाई करें। रावण का हृदय भी ये स्वीकार करता है कि राम जी की कोई क्रिया धर्म विरुद्ध हो नहीं सकती है। फिर राम जी इस अवस्था में मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं? तो रावण की समझ में आ गया कि टूटे हुए धनुष के टुकड़े से मैं आत्मरक्षा कर रहा हूं। धनुष तो काट दिया था राम जी ने उसका, वो टूटा हुआ टुकड़ा था, उसी को रावण ऐसे ऐसे घुमाकर अपने को बचा रहा था। उसकी समझ में आ गया कि जब तक जीव कुछ भी अपनी रक्षा का प्रयास करता है तब तक सरकार कृपा नहीं करते हैं, इसलिए मुझे ये भी अस्त्र है ना, अस्त्र किसको कहेंगे? युद्ध में आपकी रक्षा के जो काम आवे वो अस्त्र। तो भले ही टूटा धनुष है पर इससे हम अपनी रक्षा तो कर रहे हैं कि नहीं? तो हमारी सुरक्षा करने वाला ये उपकरण भले ही टूटा हुआ धनुष है, इसके कारण राम जी मेरे ऊपर प्रहार, अभी राम जी मुझे निहत्था नहीं मान रहे, इस टुकड़े को भी जब मैं फेंक दूंगा तब निहत्था माना जाऊंगा। तो वाल्मीकि महर्षि कहते हैं मुमोच वीरः, उस वीर रावण ने मुमोच उस टूटे हुए धनुष के टुकड़े को अपने हाथ से फेंक दिया। रावण ने जैसे ही धनुष का टुकड़ा फेंका, राम जी ने तुरंत धनुष की प्रत्यंचा अपनी उतार दी। प्रत्यंचा चढ़ी रहेगी तो युद्ध खोल दिया तो युद्ध बंद। राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा खोल दी और मुस्कुराकर कहा राजानामि दशग्रीव रणार्दितस्त्वम्, हे दशग्रीव मैं जानता हूं आज के युद्ध में आप बहुत श्रमित हो गए। मन में पीड़ा नहीं करना, दुख नहीं करना, युद्ध में तो ऐसा होता ही रहता है, जाओ विश्राम करो, कुछ सुंदर आहार लो, वैद्यों से चिकित्सा लो, और यदि कल आपका उत्साह रहे तो दशरथ नंदन राम रणांगण में आपके स्वागत को समुत्सुक है। रावण पर तो लाखों घड़ा पानी पड़ गए, हाय हाय मैं तो ठीक से नाम तक नहीं लेता हूं, शत्रु के साथ भी इतनी मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, आह ऐसे हैं हमारे रघुनाथ जी, बोलना तो कोई सीखे तो हमारे राम जी से सीखे, कैसे बोला जाता है। राम जी पूर्वभाषी हैं, पहले बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी ठसक में रहते हैं, हमसे कोई जय श्री कृष्ण करेगा तो ही हम करेंगे, नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, राम जी ऐसा नहीं सोचते। सामने पड़े व्यक्ति से पहले से अपनी ओर से बोलते हैं, पूर्वभाषी। कैसे हैं राम जी? पूर्वभाषी हैं। और कैसे हैं? अपूर्वभाषी। पूर्वभाषी भी हैं और अपूर्वभाषी भी हैं। अपूर्वभाषी का मतलब राम जी की बोलन एक बार जो सुन लेता है, वो कहता है ऐसी बात तो, ऐसी वाणी पहले कभी सुनी ही नहीं, अपूर्वभाषी हैं। और कैसे हैं राम जी? स्मितभाषी। मुंह बिगाड़ के नहीं बोलते, मुस्कुरा के बोलते हैं, शत्रु से भी मुस्कुराकर बोलते हैं। पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, स्मितभाषी, ऋतभाषी सत्य बोलते हैं, और मितभाषी थोड़ा बोलते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलते हैं। इन सब गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने स्मरण किया है। राम जी कैसे गुण हैं, इनसे बढ़िया बोलन और किसकी होगी। और उस समय हनुमान जी को कहा राम जी ने, क्या कहा? हनुमान जी को कहा, हनुमान आज युद्ध के मैदान में जो तुमने मेरा अस्त्र बल देखा, रण कौशल देखा, तो हनुमान जी मम वा त्र्यंबकस्य वा, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये वाल्मीकि के वचन है, मम वा त्र्यंबकस्य वा, ऐसा रण कौशल या तो मुझे प्राप्त है या देवाधिदेव भगवान शिव को प्राप्त है, इसके अतिरिक्त ऐसा पराक्रम कोई नहीं दिखा सकता है। त्रिलोक विजयी रावण को इस दशा में पहुंचाने वाला कोई नहीं। कितने देर में? एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त जानते हो कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट में ये दशा कर दी राम जी ने रावण की। भग गया महाराज, प्राण बचा के लंका में चला गया। इस चरित्र में दो चीजें एक साथ प्रकट हैं। एक तो ये प्रकट है कि राम जी अपने सेवक से कितना प्रेम करते हैं, अपने अपराध पर क्षुब्ध नहीं, पर हनुमान जी को पीड़ा पहुंचाई तो राम जी को क्रोध आ गया। दूसरी बात, हनुमान जी वज्र देह हैं, तो रावण के अमोघ बाण भी उनके श्रीअंग में भेद नहीं कर सके, छेद नहीं कर सके, आर पार नहीं जा सके। तीसरी बात, हनुमान जी विकट मुख हैं। आहा, ये सारी बात पता चलती है। महाराज जी इस प्रकार से हनुमान जी विकट मुख हैं, तनु दसन नख मुख सब वज्रवत हैं, सब पुष्ट हैं। और श्री हनुमान जी कैसे हैं? पद्म पुराण के पाताल खंड में युद्ध के समय एक संकेत मिलता है। एक उग्र दृष्ट नाम का एक असुर था। क्या नाम था उसका? उग्र दृष्ट बरदानी था। भगवान शिव की उपासना करके उसने दिव्य त्रिशूल प्राप्त किया था। वो त्रिशूल जब उसके हाथ में होता था तो वो अजेय हो जाता था। उस उग्र दंष्ट ने इतना उत्पात युद्ध में पराक्रम दिखाया कि जितने बानर वीर थे ना, सबकी युद्ध की इच्छा ठंडी हो गई। बोले बस भैया रहने दो, अब तो मरवे काय को यहां ठाणे हो। सब भागने लगे बंदर। राम जी ने भी विभीषण जी से कहा, विभीषण ये महाशय कौन है जिन्होंने अकेले ही सबको भगा दिया, ये कौन है? विभीषण जी सबका परिचय देते, महाराज ये हैं, ऐसा इसके पास वरदानी त्रिशूल है। तो राम जी सर्वसमर्थ हैं, पर संतत दासन देही बढ़ाई। राम जी थोड़े उदास होकर हनुमान जी की ओर देखते हैं। हनुमान जी को जैसे ही देखा, तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी बोले, अभी महाराज बंदरों से बोले तुम लड़ो ही मत, तुम तो तमाशा देखो, मैं अकेली इसके लिए पर्याप्त हूँ। तो उग्र दंष्ट से हनुमान जी लड़ने लगे। अंत में उग्र दंष्ट ने देखा कि इनसे हमारा बस चलेगा नहीं, इन पर हमारा प्रभाव स्थापित नहीं हो सकता, ये तो अजेय महावीर हैं, नाम ही इनका महावीर है। तो वज्र दंष्ट ने श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की जय, जय श्री राधे। तो वो महाराज जी उग्र दंष्ट ने अपना जो वरदानी त्रिशूल था उस त्रिशूल को हनुमान जी पर चला दिया। आकाश में देवता ऋषि मुनि सब हाहाकार करने लगे कि अब हनुमान जी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पर हनुमान जी तो साक्षात शिवजी हैं, शिवजी पर शिवजी का अस्त्र क्या काम कर चलेगा? ध्यान में ही बात, आप कहेंगे शंकर जी का वरदान झूठा हो गया, झूठा काम हुआ? अरे शंकर जी का त्रिशूल सब पर चलता, शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी पर चलेगा? कहते गुरु की विद्या, हमारे रास बिहारी ठाकुर जी कहते गोपी से, अरे गोपी गुरु की विद्या गुरु पे चलावेगी, तो गुरु की विद्या गुरु पे ना चले, शंकर जी का दिया हुआ शंकर जी पर कैसे चलेगा? तो हनुमान जी ने क्या किया महाराज जी, उस विशाल पद्म पुराण में बड़ी विचित्र घटना है। हनुमान जी ने क्या किया, श्री हनुमान जी महाराज ने उस त्रिशूल को अपने दांतों से पकड़ लिया। विचित्र बात है, हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी ने मुंह खोला, मुंह खोलकर वज्रतुल दांतों से पकड़ लिया, हाथ भी नहीं लगाया उस त्रिशूल को, दांतों से पकड़ के और हनुमान जी उसको चबा गए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और महाराज जी उस उग्र दंष्ट को हनुमान जी ने एक तमाचा जड़ा, भगवान जाने कैसा तमाचा था, एक तमाचे में फूट जैसा फट गया महाराज, पूरा उसका सिर फट गया और उसका प्राणांत तो हो गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, ये हैं हनुमान जी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी ने कहा ऐसा पराक्रम न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। जो पराक्रम हनुमान जी का है वो पराक्रम काल का, यम का, कुबेर का, इंद्र का और कहां तक है न विष्णु, विष्णु का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता जैसा पराक्रम हनुमान जी का है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी कैसे हैं? बोले चंड भुज दंड तरु शैल पाणी। हनुमान जी के भुजदंड बड़े चंड हैं, प्रचंड हैं और तरु शैल पाणी। हनुमान जी क्या वृक्ष उठा करते हैं और पर्वत, इसका मतलब क्या है? क्या हनुमान जी गदा नहीं रखते? कुबेर की गदा तो है ही है, अमोघ गदा तो हनुमान जी की है ही है। मानो हनुमान जी ये कहते हैं कि जो कार्य तुम बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों से करोगे वह काम तो मैं केवल वृक्ष और पर्वत से कर दूंगा। इसलिए हनुमान जी ने घोषणा करते हुए कहा है, क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी कह रहे हैं नरावण सहस्रम मे युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। जब मैं पर्वतों को फेंकने लग जाऊंगा, प्रहार करने लग जाऊंगा और वृक्षों से प्रहार करने लग जाऊंगा, उसमें एक की क्या चले महाराज, हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तरु तैल पानी समर तैल के यंत्र तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। अब विचित्र उपमा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी महाराज वो हैं तेल निकालने वाले। हनुमान जी कौन है? तेल निकालने वाले। और कोल्हू क्या है? बोले लंका के युद्ध का मैदान कोल्हू है। और तेल किसका निकाल रहे हैं हनुमान जी? घाल घानी, घाल माने डाल करके, घालना कहते ना, घाल दिया, घालना बोलते ना, घाल दिया। गए तुम्हारे पाछे घाली, घाल दिया। तो हनुमान जी उस युद्ध के कोल्हू में राक्षस रूपी तिलों को डाल डाल, तिल भी काले काले और राक्षस भी काले काले, हनुमान जी सबका तेल निकाल रहे हैं। ऐसे राक्षसों का तेल निकालने वाले हनुमान जी की जय हो। यहाँ एक बात और हम कह दें, हमने मलुक पीठ में वो बात कही थी, आपने सुना होगा कि इसमें एक संकेत भी है। जिस समय गोस्वामी जी विनय पत्रिका लिख रहे हैं उसमें मुगल काल था, मुसलमानों का समय था और भयंकर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था और हिंदू जाति निष्क्रिय निरुत्साहित हो चुकी थी। अब हम क्या कहें, तो उसने मन बना लिया था कि अब तो हम गुलाम हैं और इस गुलामी में ही हमको जीना है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चाहते थे कि इन मरे हुए हिंदुओं के हृदय फिर से जीवित होवें, ये निष्प्राण हुए हिंदू प्राणवान बने, जागरूक बने, चैतन्य हुए और ये इन दुष्टों का मुकाबला करें। कैसे करेंगे? बोले एक ही उपाय है कि संपूर्ण भारतवर्ष श्री हनुमत उपासना में प्रवृत्त हो जाए, हनुमान जी की उपासना में लग जाए तो वो बल, वो वीर्य, वो पुरुषार्थ उनमें आ जाएगा। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम हनुमान जी का आश्रय तो लो, भजन तो करो, समय के प्रवाह में मत बहो। हनुमान जी तो न असुरों का तेल निकालने वाले हैं, इसका मतलब ये गो विरोधी, गो भक्षी, गोरे, इनका तेल हनुमान जी निकाल देंगे। अरे काले तिलों को तेल निकाला है तो सफेद तिल का तेल निकालना हनुमान जी क्या नहीं जानते? हम तो सुनते हैं कि सफेद तिल में तो तेल और ज्यादा निकलता है। तो तुम हनुमान जी को भजो, हनुमान जी सबका कचूमर निकाल देंगे, सबका तेल निकाल देंगे। तो हनुमत उपासना का संकेत भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कोल्हू में अब तेल निकला, तेल निकालना क्या है, तेल निकालना क्या है? तेल का जो शुद्ध तत्व है उस तत्व का उपयोगी हो जाना, ध्यान में ही बात। चाहे सरसों का तेल निकालो या तिली का तेल निकालो, वो खली खली अलग हो जाती है और उसका जो सार तेल तैल है वो प्राप्त हो जाता है, फिर आप उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ये असुर ठाकुर जी के भोग्य नहीं बन सकते थे, पर श्री हनुमान जी महाराज ने इनका तेल निकाल दिया, अर्थात इनके जीवात्मा को शुद्ध करके श्री रघुनाथ जी का भोग्य बना दिया। तेल उपयोग उपभोग की वस्तु हो जाती है नहीं? और खली, खली क्या है? इनका शरीर, ये समाप्त कर दिया सुरों, उस शरीर ही इनका खली है। खली किसके काम आती है? तो खली पशुओं के काम आती है। ये खली ये असुर रूपी निशाचर रूपी तेल की खली किसके कान में आई? तेल तो रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित हो गया, अर्थात जीवात्मा को तो परमात्मा से मिला दिया, और उनकी देह रूप जो खली थी उनको गीध सियार कौआ इनको आहार दे करके, माने जो जीवन भर इनको खाया था ना इन्होंने, इन्हीं को सबको खाया, उन्हीं को उनके शरीर का भंडारा करके राम जी ने मानो कहा भैया जिनको खाए है उनको ही अपना देह अर्पित करके तुम भी प्रायश्चित कर लो, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब क्या कहें, अब एक ही चरण आज भी हो पाया और समय अधिक हो गया, दो चरण और बाकी हैं, तो हम समस्या अब कल ही करेंगे ना, जो समय ज्यादा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, है राधे तथा, हाँ दिन में ही रहेगा कथा, शाम को होगा तो हम पाठ भी रहेगा, यही करें वहां भी हो सकती कथा।